สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบันครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่403เรื่องการล้างเท้าครั้งที่2เมื่อวานนี้เราจบลงไปด้วยการประยุกต์ใช้4ประการด้วยกันนะครับพี่น้องที่เกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์ในข้อที่10ของยอห์นบทที่13ที่กล่าวว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าผู้ที่อาบน้ำแล้วไม่จำเป็นต้องชำระกายอีกล้างแก่เท้าเท่านั้นเพราะสะอาดหมดทั้งตัวแล้วพวกท่านก็สะอาดแล้วแต่ไม่ใช่ทุกคนพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้สามารถสรุปได้4ประการนะครับผมขอทบทวนเมื่อวานนี้ประการแรกก็คือคำว่าล้างนะครับหรือชำระกายก็คือการชำระบาปครับพระเยซูพูดในข้อที่8นะครับกับเปโตรว่าถ้าเราไม่ล้างท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้อันนี้ก็คือแปลว่าคำว่าล้างคือการชำระบาปครับพระเยซูจะต้องชำระบาปของเราและเรารับการชำระด้วยความเชื่อความศรัทธาความไว้วางใจในพระองค์ไม่ใช่พระเยซูพูดถึงล้างแล้วนะครับไม่ต้องล้างอีกมีความหมาย4ประการที่พูดได้เมื่อวานนี้ครับก็คือ1คือไม่ต้องรีแบปไทส์ก็คือไม่ต้องรับบัพติศมาครั้งที่2ครับ2ก็คือรอดแล้วรอดเลยรอดตลอดไปนี่คือหลักประกันแล้ว Eternal Security ก็คือหลักประกันแห่งความรอดนิรันดร์ประการที่3ก็คือเราได้รับการถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมหรือถูกขนานนามว่าเป็นคนชอบธรรมภาษาอังกฤษเรียกว่า justification by faith และประการที่4ล้างแต่เท้าเท่านั้นมีความหมายว่าเราจะต้องรับการชำระเข้าสู่กระบวนการการ sanctification ก็คือการชำระให้บริสุทธิ์พี่น้องครับนี่คือ4ประการที่เราได้เรียนรู้ไปเมื่อวานนี้ในเช้าวันนี้เราเรียนรู้อีก4ประการครับและ4ประการนี้ก็คือเป็นประการที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูเกี่ยวข้องกับสาวกและเกี่ยวข้องกับพวกเราทั้งหลายพี่น้องครับเกี่ยวข้องกับพระเยซูเราจะเห็นว่าพระเยซูทรงกระทํา parable act เมื่อวานผมอธิบายไปแล้วนะครับว่า parable act นี่ก็คือการกระทําที่กลายเป็นคําสอนนะครับเหมือนกับคําอุปมาเป็นการสอนที่โดยใช้การกระทํานะครับเพื่อที่จะอุปมาอุปไมยพระเยซูทรงล้างเท้านั้นทำให้เราเห็นถึงประการแรกของพระเยซูคือพระองค์นั้นถ่อมใจลงสุดๆครับถ่อมใจลงยอมเป็นคนรับใช้ชั้นต่ำผมได้เรียนไปแล้วนะครับว่าเวลาที่คนยิวนั้นเดินทางเข้ามาในบ้านใครเพื่อที่จะรับประทานอาหารมื้อใหญ่เขานั้นจะต้องเอนกายลงครับแล้วโต๊ะอาหารของเขาเนี่ยนะครับก็จะอยู่ตรงกลางเขาก็ยื่นศีรษะเข้ามายื่นมือเข้ามาแต่เท้านั้นจะหันออกจากโต๊ะครับไม่มีเก้าอี้ให้นั่งครับในการนั่งเป็นการเอนกายครับพี่น้องเอนกายเอาหัวเข้ามานะครับสุมอยู่ที่โต๊ะแล้วเอาเท้าหันออกไปพี่น้องครับการล้างเท้าของพระเยซูโดยผู้หญิงก็คือมารีเขาได้เอาพระอบน้ำมันหอมนะครับแล้วก็ทุบพระอบแล้วก็เอาน้ำมันและผมของเธอนั้นเป็นเครื่องมือในการฉลมพระบาทพระเยซูเราได้เรียนรู้มาแล้วเรื่องนี้การล้างเท้าก็เช่นเดียวกันครับก็คือเป็นการชำระบางสิ่งบางอย่างที่เป็นมลทินออกจากเท้าของผู้ที่เดินทางไปเดินทางมาและเป็นแขกที่เข้ามาอยู่ในบ้านของนายเราจะเห็นครับว่าพระเยซูนั้นทรงกระทำเสมือนเป็นผู้รับใช้ที่ต่ำต้อยที่สุดนี่เป็นประการแรกพระเยซูเป็นผู้รับใช้ประการที่สองเราเห็นถึงความถ่อมใจและการเป็นผู้รับใช้ซึ่งไปด้วยกันครับ humility and servanthood ก็คือการถ่อมใจลงสุดๆรวมกันกับการเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้นะครับว่าพระเยซูนั้นเป็น the suffering servant ในพระธรรมอิสยาห์บทที่53ซึ่งเป็นบทที่บรรยายถึง suffering servant คือผู้รับใช้ที่ทนทุกข์ยากลำบาก พระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงพระเยซูนั้นจะรับการตรึงบนไม้กางเขนครับพระเยซูรับสภาพของทาสรับสภาพของคนบาปเพื่อช่วยเราทั้งหลายให้รอดนี่คือ suffering servant คือเป็นผู้รับใช้ที่ทนทุกข์เพื่อเราในมัทธิวบทที่20ข้อ28พระเยซูก็กล่าวถึงพระองค์เองว่าบุตรมนุษย์มามิใช่เพื่อรับการปฏิบัติแต่เพื่อปฏิบัติเขาทั้งหลายครับพี่น้องพระคัมภีร์พระเยซูกำลังพูดถึงความถ่อมใจและขณะเดียวกันพระเยซูกล่าวถึงว่าพระองค์เองนั้นเป็นผู้รับใช้นี่คือ2ประการแรกนะครับประการที่3เกี่ยวข้องกับสาวกเพราะกำลังถกเถียงกันครับว่าใครเวียนใหญ่สวนทางกับทัศนคติสิ่งที่พระเยซูทำนั้นสวนทางกับทัศนคติและท่าทีในใจของพวกสาวกขณะที่เขากำลังแย่งกันเป็นใหญ่พระเยซูก็ลุกขึ้นแล้วก็ถ่อมใจลงสุดๆกลายเป็นผู้รับใช้เป็นผู้ที่ล้างเท้าพวกเขาประการที่4สำหรับเราคริสเตียนนั้นผมได้กล่าวไปแล้วนะครับเป็น symbolic act หรือเป็น parable act นะครับที่เกี่ยวข้องที่เราจะต้องมีจิตใจมีหัวใจของผู้รับใช้ฝังอยู่ในตัวเราหลายคนในโบสถ์ทุกวันนี้เป็นนายครับไม่ได้เป็นผู้รับใช้เที่ยวสั่งคนนู้นสั่งคนนี้พี่น้องครับเที่ยวตรวจคนนู้นตรวจคนนี้เรากลายเป็นนายไม่ใช่เป็นผู้รับใช้รวมถึงตัวผมเองด้วยหลายครั้งทีเดียวต้องมาพิจารณาใคร่ควรว่าเรานั้นทำตัวเป็นเจ้านายเหนือหัวใครหรือเปล่าพี่น้องครับเราจะต้องเป็นผู้รับใช้ถ้าหากว่าเราทำให้ใครที่มีความรู้สึกที่ไม่ดีให้เรากลับใจในสารภาพบาปผมเองก็รวมอยู่ในนั้นด้วยพี่น้องครับให้เราที่จะเป็นผู้ที่รับใช้คนอื่นเป็นผู้ที่คอยเตือนสติคนอื่นเป็นผู้ที่คอยหนุนใจคนอื่นเป็นลูกแห่งการหนุนน้ำใจเป็นลูกแห่งการปฏิบัติรับใช้คนอื่นเนื่องครับพระเยซูนั้นทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราทั้งหลายในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เรารับใช้คนอื่นเรารับใช้สังคมในขณะเดียวกันครับขอให้เราที่จะปฏิเสธตัวเองและเป็นสาวกของพระองค์อย่างแท้จริงเพื่อที่เราจะเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูพระเยซูอยู่ที่ไหนเราจะอยู่ที่นั่นพระเยซูพูดอะไรเราก็จะฟังและเราพร้อมที่จะเชื่อฟังและทำตามเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเสมอเมื่อได้รับการเตือนสอนจากพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในเช้าวันนี้และต่อทั้งวันนี้ให้เราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าให้เราพยายามที่จะนิ่งสงบและฟังเสียงของพระองค์เมื่อเรานิ่งสงบเราใคร่ควรพระวจนะเรารู้ว่าพระเยซูจะตรัสกับเราอย่างแน่นอนขอพระเจ้าช่วยเรานะครับและช่วยพี่น้องรวมทั้งช่วยผมด้วยที่รับบทเรียนจากการล้างเท้าฝ่ายวิญญาณที่เราจะรับใช้คนอื่นด้วยความรักที่เราจะเห็นอกเห็นใจคนอื่นที่เราจะให้เกียรติคนอื่นเราจะปฏิเสธตัวเองลดความสำคัญของเราเองและให้ความสำคัญกับองค์พระผู้เป็นเจ้าให้พระองค์มาเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราและเราจึงจะสามารถมีชีวิตที่จะรับใช้คนอื่นได้อย่างสนิทใจขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน